Het derde punt gaat over de leiding van de NV. De naamloze vennootschap wordt geleid door de Raad van Bestuur. Die raad bestaat uit minstens 3 bestuurders. Die personen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De ambtsperiode van de leden van de Raad van Bestuur is 6 jaar. Op het einde van hun ambt kunnen ze wel herbenoemd worden. De Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan. Dit wil zeggen dat de beslissingen niet alleen worden genomen, maar in een vergadering waar iedereen bij is en zijn stem kan uitvoeren.